امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تین آیتیں جو سمجھ لیتا ہے نا، تین آیتیں، زندگی میں بیمار نہیں ہوتا۔ کسی نے کہہ دیا کہ آپ اتنی بڑی بات ایسے ہی کہہ رہے ہیں، وہ کون سی تین آیتیں؟ کہا کرتے تھے کلو واشربوا ولا تسرفوا، قرآن کہتا ہے کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، مناسب کھانا کھاؤ، مناسب پانی پیو۔ بس بھائیوں کو شاید بھول ہو جاتی ہے کہ کہیں پیاس نہ لگ جائے، تو صبح سحری کے وقت اتنا پانی پی لیتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ اتنا کو پئیں کہ آپ بیمار نہ ہوں، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے، پانی سے کبھی دور بھی نہ ہوئیے، ضرورت نہیں بھی تو آپ رمضان کے علاوہ آپ بار بار پانی استعمال کریں، آپ کے جسم کے تمام نظام جو ہیں وہ تر و تازہ رہیں۔ اور تیسری آیت، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، جو رات کو سوتا ہے اور دن کو جاگتا ہے یہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، نظام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ تو استقامت کی سب سے پہلی نشانی جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اللہ پر ایمان۔ دوسری نشانی، اگر رمضان کے بعد میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلب حتى يستقیم لسانه۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لم تزنبو، اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو تو تمہارے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم یہ سمجھ بیٹھو کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری نشانی، کثرت النطق بما لا یعنی، جاہل انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو چلاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسلام نے پیرامیٹر کیا دیا ہے، من حسن جاہلیت کی نشانیاں ہیں، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی، مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنی چاہیے کہ کیا یہ ہمارے اندر آ چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی، کچھ خط آپ نے سم خط عن یمینہ وعن شمالہ خطوطا، کچھ لانے دائیں بائیں لگائے، اور آپ نے فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہ آیت کی تلاوت کی۔ صراط مستقیم یہ ہے، دائیں بائیں جتنے راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں۔ اگر تو رمضان کے بعد آپ کی یہ سوچ بن گئی ہے، کوئی بھی بات کرے گا جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے میں اسے قبول نہیں کروں گا، تو خوش ہو جائیے، آپ تو اللہ کے پیارے بن گئے۔ اس لیے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا جاءك بالحق فاقبله، جب کوئی آپ کے پاس حق لے کے آئے تو قبول کرو، وَإِن كَانَ بَعِيدًا بَغِيظًا، وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ سے دور رہنے والا ہی کیوں نہ ہو، وَإِذَا جَاءَكَ بِالْبَاطِلِ فَرْدُدْهُ، جب تمہارے پاس کوئی باطل لے کے آئے اس کو رد کر دو، وَإِن كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا، وہ آپ کا اپنا قریبی بھی ہو، آپ کا اپنا پیارا بھی ہو، باطل کو قبول نہ کرو۔